εάν αύριο περάσουν 2 χρόνια για να βρεθεί το αντίδοτο αυτής της αρρώστιας και πάει σε όλο τον κόσμο, που από ό,τι φαίνεται σε λίγες μέρες έτσι θα αποδειχτεί, όχι εβδομάδες, μέρες, φάρμακα δεν θα υπάρχουν. Οι γιατροί και οι νοσοκόμοι θα είναι στην πιο επικίνδυνη εμπροστοφυλακή. Θα είναι οι πιο επικίνδυνοι για να κολλήσουν. Θα κάνουν το καθήκον μας, όπως το έκαμε ο Άγιος Πολυκάρπος, όπως το έκαμε ο Άγιος Ιγνάτιος. Να τι σημαίνει χριστιανός. Ο χριστιανός είναι έτοιμος να πεθάνει και για τον Θεό του, αλλά και για τον αδελφό του. Έμα, βγαίνει ο Μητροπολίτης Μόρφου από την Κύπρο, ο νεόφυτος, και λέει όλα αυτά, ότι πρέπει να είμαστε καλοί χριστιανοί και να κάνουμε το καθήκον μας, να σώσουμε τον αδελφό μας, όχι τους εαυτούς μας, τον αδελφό μας, όπως ακριβώς έκανε ο Άγιος Πολύκαρπος και ο Άγιος Ισίδωρος, και έτσι λέει θα εξασφαλίσουμε μια θέση στον παράδεισο ή δεν ξέρω εγώ πού αλλού, στην αιωνιότητα. Ξεκινήσαμε με το θέμα του κορονοϊού, λογικό, και το ξεκινήσαμε με τον τρόπο που πρέπει, όχι τι λέει η επιστήμη, τι πρέπει να κάνουμε, έτσι κι αλλιώς δεν σωζόμαστε, και με την επιστήμη δεν έχουμε δει και κάποια σωτηρία ιδιαίτερη. Εκ των υστέρων έρχεται και κάνει ό,τι μπορεί και στα δύσκολα ο Θεός και ο Θεός. Οπότε πήγαμε κατευθείαν στο Θεό, στον εκπρόσωπό του δηλαδή, στον Μητροπολίτη Μόρφο, ο οποίος από τον Άμβονα εκεί, κάτω στην Κύπρο, στους τυχερούς Κύπριους, άρχισε να λέει τι ακριβώς συμβαίνει με τον κορονοϊό και αποκάλυψε γιατί εμφανίστηκε ο κορονοϊός. Να τώρα τι γίνεται στην Κίνα, που πάει να γίνει πανδημία και δεν μπορούν οι επιστήμονες να βρουν το αντίδοτο. Και θα δυσκολευτούν πολύ να το βρουν. Γιατί είναι αποτέλεσμα αναμαρτίας αυτή η ασθένεια. Παρακαϊβο, πάλα παρακούντα, σύμμα παλακούντα. Γιατί είναι αποτέλεσμα αναμαρτίας αυτή η ασθένεια. Σύμμα λέει μασίν πιστόλ, σύμμα λέει μιτραλιέρ. Λοιπόν, Era una copertura, faceva troppi contarmi con Cuba. Και αν πεθάνει για την πατρίδα του γίνεται ήρωας. Αν πεθάνει για τον Χριστό και τον πλησίον γίνεται άγιος. Ακούτε? Ακούμε. Το έχει πάει μακριά ο συγκεκριμένος Μητροπολίτης. Καταρχάς είπε ότι είναι αποτέλεσμα αμαρτίας αυτός ο ιός. Το γνωρίζαμε. Κάποιοι στην αρχή είπαν ότι είναι αποτέλεσμα νυχτερίδας. Αλλά όχι, είναι αποτέλεσμα αμαρτίας, γιατί τις αμαρτίες τις κάνουμε, ενώ τις νυχτερίδες δεν τις κάνουμε. Τις νυχτερίδες τις έχουμε βρει. Έχουν καμωθεί με άλλο τρόπο. Οπότε είναι αποτέλεσμα αμαρτίας. Και ήρθε τώρα ο συγκεκριμένος ιός, συγκεκριμένη αρρώστια, και αφού θα πεθάνετε, το έχει δεδομένο Μητροπολίτης, και θα πεθάνουμε όλοι, αρχίζει και λέει, κάνει κάτι συγκρίσεις και δίνει κίνητρα για να πεθάνουμε, όπως θα ακούσετε τώρα. Ο πλησίον μου είναι ανώτερος από την πατρίδα. Για την πατρίδα γίνομαι ήρωας. Το πολύ πολύ να με θυμούνται 2 γενναίες, 3 γενναίες. Μετά θα ρωτούμε ποιος είναι αυτός που του βάζει στεφάνι. Τι έκαμε και του βάζει στεφάνι. Τον Άγιο δεν το ξεχνά κανείς. Γενναία έρχεται, γενναία φεύγει. Ο Απόστολος Ανδρέας το μαθαίνουν όλοι. Ινναμοράτα, σύμμα τη Μιγγέλ. Μα Μιγγέλ non c'era, era in cordigliera da mattina sera. Γενναία έρχεται, γενναία φεύγει. Ο Απόστολος Ανδρέας το μαθαίνουν όλοι. Και εκείνοι που δεν τον ξέρουν, τους εμφανίζεται και τον μαθαίνουν. Τι ωραία περνάνε στην Κύπρο, τι ωραία επιχειρήματα είναι αυτά. Άκρος χριστιανικά και άκρος λογικά τα συγκεκριμένα επιχειρήματα. Αφού θα πεθάνετε, όπως λέει ο Μητροπολίτης, κάντε το για να μείνετε ως Άγιοι, να μείνετε στην ιστορία. Γιατί οι Άγιοι σε σχέση με τους ήρωες κάνει τέτοια σύγκριση. Δεν έχει τεθεί ποτέ αυτή η σύγκριση, αλλά την έθεσε ο συγκεκριμένος Μητροπολίτης. Τον ήρωα λέει τον θυμούνται 3 γενιές. Ενώ ο Άγιος μένει για πάντα. Παράδειγμα, ο Άγιος Ανδρέας. Όλοι τον ξέρουν. Ενώ έναν ήρωα που έδρασε πριν 2 αιώνες, 3 αιώνες δεν τον ξέρουμε. Ενώ τον Άγιο Ανδρέα όμως τον ξέρουμε. Και όσοι δεν τον ξέρουν, εμφανίζεται ο Άγιος. Ενώ ο ήρωας δεν εμφανίζεται. Άρα, αν γίνετε Άγιοι, θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε και εμφανίσεις. Guest, όπως λέμε, σε διάφορους ανθρώπους που δεν σας γνωρίζουν. Όχι τώρα, τώρα θα σας ξέρουν. Σε 300-400 χρόνια. Είναι η λογική του Μητροπολίτη. Και πάντα σε αυτά φαντάζομαι το κοινό από κάτω που τα ακούει όλα αυτά. Εκστασιασμένο που είπε κάτι πολύ σημαντικό ο Μητροπολίτης. Και πώς θα πεθάνετε γινόμενοι Άγιοι, αν πάτε και βοηθήσετε τώρα τον άρρωστο που έχει κορονοϊό. Δηλαδή, βήχει κάποιο δίπλα, φτερνίζεται, δεν φοράει μάσκα, αντί να τον πλακώσετε τις φαλιάρες που τα κάνει όλα αυτά μπροστά μας, όπως κάνουν οι Κινέζοι, θα πρέπει να πάτε να τον βοηθήσετε για να κολλήσετε και εσείς τον κορονοϊό ή να πεθάνει ένας από τους δύο, δεν ξέρω. Και έτσι θα γίνετε άγιοι και θα σας θυμούνται και θα κάνετε guest στις επόμενες εκατονταετίες, σε όσους δεν σας ξέρουν. Αφού ξεκινήσαμε πολύ θετικά, γιατί ήρθε ο κορονοϊός, υπάρχει ο πανικός, αλλά εμείς κοιτάμε το μετά. Το μετά είναι ο θάνατος. Και μετά το θάνατο είναι όλα αυτά που λέει ο Μητροπολίτης. Ας έρθουμε και στα πεζά εδώ τα δικά μας, γιατί υπάρχουν και διπλανές πόρτες. Ειδικά για τα επεισόδια, θέλω να εκφράσω τη λύπη μου για τις εικόνες που είδαμε όλοι. Η αστυνομική είναι κρατική λειτουργία. Η αστυνομική είναι κρατική λειτουργία. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Φορούν το εθνόσημο, είναι παιδιά της διπλανής πόρτας. Και είναι άναδρο να τους χτυπούν, μάλιστα ενώ κοιμούνται. Και άναδρο να τραυματίζονται από κάποιους που εκμεταλλεύονται τις εντολές για αυτοσυγκράτηση. Φορούν το εθνόσημο. Είναι παιδιά της διπλανής πόρτας. Ωραία γειτονιά. Πολύ ωραία γειτονιά έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί στις διπλανές πόρτες από αυτόν βγαίνουν αυτά τα παιδιά. Να θυμηθούμε όμως τι ακριβώς παιδιά είναι αυτά της διπλανής πόρτας. Η αστυνομική είναι κρατική λειτουργία. Φορούν το εθνόσημο. Είναι παιδιά της διπλανής πόρτας. Το δέρνουνε, δείτε τι γίνεται, τον έχουν κάνει μαύρο. Είναι παιδιά της διπλανής πόρτας. Δύο ανθρώπους τραυματισμένους τώρα τους έχουν ρίξει κάτω. Τους χτυπάνε τα μάτ. Είναι παιδιά της διπλανής πόρτας. Πατήρ Χρήστος. Να το. Πάνω στον παπά. Είναι παιδιά της διπλανής πόρτας. Είναι παιδιά της διπλανής πόρτας. Βοήθεια, αίμα, με χτύπησαν. Στο κεφάλι μου! Είναι παιδιά της διπλανής πόρτας. Ωραία παιδιά αυτά, ωραία κτίνη μάλλον. Είναι κτίνη της διπλανής πόρτας, αν κρίνουμε από αυτά που έγιναν στην Χίο και στην Μυτιλίνη, αλλά κυρίως στη Χίο και χτες φεύγοντας. Θα έχετε δει, φαντάζομαι, τα σχετικά βίντεο. Μπαίνοντας στο πλοίο της επιστροφής για να γυρίσουν εδώ στην Αθήνα, στον τόπο που δρούνε με το μεγαλείο που γνωρίζουμε. Όλοι, όπως θα είδατε σε αυτά τα πλάνα τα χθεσινά, επειδή τους έριχναν εκεί κάποιοι κάτοικοι πέτρες, είχαν μπει ήδη στο πλοίο, δεν έφταναν, ήταν μακριά. Αυτοί φόρεσαν κράνη, μόνο κράνη, πήραν ασπίδες και γκλόμπς, ενώ φορούσαν τα πολιτικά, τζιν, φόρμες, φούτερ, διάφορα τέτοια. Και είδαμε το παράξενο αυτό θέμα να κυνηγάνε τους ανθρώπους της περιοχής εκεί. Όλοι αυτοί λοιπόν φοράνε το εθνόσημο τις προηγούμενες μέρες, γιατί χθες δεν το φόρεσαν το εθνόσημο σε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Όλοι αυτοί της διπλανής πόρτας που φοράνε το εθνόσημο έσπασαν κεφάλια επί ένα τρίμερο, έσπασαν πλευρά, έσπασαν αυτοκίνητα, έσπασαν καθρέφτες, τα καπό, τα παρμπρίζ, ό,τι μπορούσαν, κατέστρεφαν περιουσίες, τα όργανα της τάξης. Που ο Κυριάκος Μητσοτάκης μας είπε μόλις τώρα, πρωθυπουργός, ότι είναι τα παιδιά με το εθνόσημο της διπλανής πόρτας. Καμία ΕΔΕ, καμία έρευνα, δεν θα πληρώσει κανείς, γιατί όταν αυτά γίνονται από τους μπάχαλους, βγαίνουν και λένε ότι πρέπει να σταματήσει η ανομία σε αυτόν τον τόπο. Εδώ είδαμε την ανομία από τον νόμο, από τον ίδιο τον νόμο να συμβαίνει στα νησιά. Όλο αυτό το αποκαλούν νόμιμη βία. Όσοι βγαίνουν στα παράθυρα και όσοι μιλάνε για την ανομία που πρέπει να τελειώσει και θα τελείωνε με την έλευση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην εξουσία. Διαβάζω από τον Καμπαγιάννη, Θανάση Καμπαγιάννη, ένας εκ των δικηγόρων της Χρυσής Αυγής, που γράφει για το συγκεκριμένο θέμα τα εξής πολύ ωραία. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ανέκδοτο και ο τίτλος και όλα. Το Υπουργείο λοιπόν γράφει: πρέπει συγκεκριμένα και άμεσα να απαντήσει αν οι επικεφαλείς των δημιουργιών των ΜΑΤ έδωσαν εντολή εφόδου των ανδρών τους κατά συγκεντρωμένων ατόμων και με τι σκοπό. Σε περίπτωση που τέτοια εντολή δόθηκε, πρέπει να απαντηθεί γιατί οι άνδρες στο ΜΑΤ δεν φόρεσαν τον προβλεπόμενο εξοπλισμό τους και τουναντίον παρουσίασαν εικόνα ιδιωτικών μπράβων γυμναστηρίων που εκθέτει ανεπανόρθωτα τη συντεταγμένη πολιτεία. Σε περίπτωση που τέτοια εντολή δεν δόθηκε, πρέπει να απαντηθεί γιατί οι επιτιθέμενοι τραμπούκοι υπεξαίρεσαν αστυνομικό εξοπλισμό, κράνη, αστυνομικές ράβδους, ασπίδες, πιστόλια κρότου λάμψης και ρήψης δακρυγόνων, καθ' υπέρβαση των εντολών της υπηρεσίας τους με σκοπό να χρησιμοποιήσουν για ιδιωτικούς λόγους αντεκδίκησης. γιατί είναι δικηγόρος ο Καμπαγιάννης και φαντάζομαι πολλοί δικηγόροι θα το πάνε παραπέρα. Είτε πήραν εντολή, είτε δεν πήραν εντολή, γιατί κάποιοι συνδικαλιστές λένε δεν πήραν εντολή, τα κάναν μόνοι τους. Έχουν τελέσει αδίκημα. Σοβαρότατο, γιατί όλοι αυτοί είναι. Είπα δικηγόρος Χρυσής Αυγής, εννοούσα στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Δικηγόρος στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Προφανώς ο Καμπαγιάννης δεν θα ήταν, νομίζω έχει τους αλείς τους Αιγύπτιους ψαράδες εκεί, δεν είναι δικηγόρος. Είναι στη δίκη της Χρυσής Αυγής, έχουμε φιλοξενήσει πολλά κείμενά του και την αγόρευσή του στο δικαστήριο και είναι ένα άτομο που ασχολείται στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς και έχει αγωνίες όπως κάθε σοβαρός άνθρωπος. Αλλά εδώ το πιάνει το θέμα από την νομική πλευρά για όλα αυτά τα πολύ ωραία που είδαμε και δεν έχουμε δει βουλευτές να βγαίνουν, να καταγγέλουν, να αποκαλύπτουν ονόματα, να ζητούν εκεί να τηρηθεί η τάξη. Λένε ένα γενικώς μια ΕΔΕ πρέπει να γίνει και από εκεί και πέρα τίποτα νεότερο. Ευτυχώς υπάρχει ο Γεραπετρίτης στη Βουλή που στα χνάρια του αρχηγού κάνει το κοινοβούλιο να διασκεδάζει. Να επισημάνω επί της αρχής σε πραγματικό επίπεδο ότι τα σώματα ασφαλείας δεν απεσήρθησαν από τα νησιά. Ολοκληρώθηκε το έργο τους. Τι να κάνουν και οι βουλευτές, έρχεται και το τριήμερο. Τα έλεγε αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, αν μείνουμε σε αυτά που λέει ο κύριος Γεραπετρίτης, ο οποίος είναι και καθηγητής, είναι και σοβαρός, είναι το think tank εκεί στο Μαξίμου, μαζί με άλλους, δεν είναι μόνος του. Δηλαδή, έγινε όλο αυτό για να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση, όπως είπε. Που ήταν οι χωματουργικές εργασίες, το να γίνει ίσωμα από τις μπουλντόζες. Τώρα που θα αρχίσει η κατασκευή, η μεγαλύτερη και η δυσκολότερη δουλειά, θα έχουμε αυτό, θα πηγαίνουν τα πλοία εκεί με αυτούς τους σούγκανους, θα τους ξαμολάνε, θα καταστρέφουν το νησί, θα σπάνε κεφάλια, θα κάνουν όλα τα υπόλοιπα και μετά θα γυρίζουν, αφού έχουν σπάσει πάλι στο ξύλο με πολιτικά όποιον μπορούν. Όλο αυτό είναι η πρώτη φάση που συνέβη όλο αυτό το τρίμερο. Αυτή η δήλωση του κυρίου Γεραπετρίτη, έτσι όπως την είπε, και όταν γέλασαν από κάτω οι βουλευτές που ευνηδιάστηκε γιατί δεν το περίμενε, μας θύμισε μια άλλη πολύ καλή στιγμή στο Κοινοβούλιο. Να επισημάνω επί της αρχής σε πραγματικό επίπεδο ότι τα σώματα ασφαλείας δεν απεσήρθησαν από τα νησιά. Ολοκληρώθηκε το έργο τους. Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε? Γιατί γελάτε? La braccia va sulle casse di nitroglicerina. Γιατί γελάτε? Βγάζει, παράγει αυτή η κυβέρνηση ωραίες ατάκες αυτή του κυρίου Γεραπετρίτη ότι δεν απεσύρθησαν οι δυνάμεις. Είδαμε πως φύγανε κακοί, κακώς μαζέψαν και την γκάφα τεραστίων διαστάσεων και ζημιά πολύ μεγάλη για την κυβέρνηση, για την αστυνομία και ό,τι άλλο θέλετε, για την ένωμη τάξη και όλα μαζί. Βγήκε αυτή η πολύ ωραία δήλωση ότι δεν τους αποσύραμε, αλλά τέλειωσε το έργο τους. Νομίζω αυτή είναι η νούμερο 2 καλύτερη δήλωση στην οχτάμινη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η νούμερο 1 είναι ότι το πλοίο το τουρκικό το πήρε ο αέρας. Το έσπρεξε ο αέρας και το έφερε προς τα δικά μας νερά. Αλλά για 8 μήνες είναι 2 πολύ καλές, προφανώς υπάρχουν κι άλλες, αλλά αυτές είναι οι 2 πολύ καλές ατάκες. Προσπαθούν να πείσουν από προχτές, το ξεκίνησε ο Πέτσας, κυβερνητικός εκπρόσωπος, το συνέχισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι ευτυχώς σωθήκαμε. Όχι, σωθήκαμε. Απειλούμαστε από τον κορονοϊό και κυρίως από τους μετανάστες που θα έρθουν, οι πρόσφυγες από τα ανατολικά της χώρας, γιατί αυτοί σίγουρα έχουν τον κορονοϊό. Το μεταναστευτικό τώρα αποκτά μια νέα διάσταση, καθώς στις ροές προς την Ελλάδα περιλαμβάνονται άνθρωποι από το Ιράν, όπου είχαμε πολλά κρούσματα κορονοϊού, και πολλοί διερχόμενοι από το Αφγανιστάν. Τα νησιά μας, συνεπώς, τα οποία είναι ήδη επιβαρημένα σε θέματα δημόσιας υγείας, πρέπει να προστατευτούν διπλά. Έτσι λοιπόν, ακούσαμε εδώ τον Πρωθυπουργό, προχθές το είπε με παρόμοιο τρόπο ο κύριος Πέτσας, ότι οι μετανάστες που θα έρθουν από το Ιράν και από αυτές τις χώρες, υπάρχει πιθανότητα να μας φέρουν τον κορονοϊό, άρα είναι πολύ κακοί οι μετανάστες. Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο κορονοϊός ήρθε με business class από το Μιλάνο, από τη γειτονική Ιταλία, από την Ανατολή τον περιμέναμε, αλλά μπήκε στην Ελλάδα από την Δύση, από την πολιτισμένη Δύση, που δεν είχε γίνει και κανένας έλεγχος στα αεροπλάνα που ερχόντουσαν από την Ιταλία, όπως δεν έγιναν και στα παιδιά, και τώρα μετράμε κρούσματα. Τα έχουμε βγάλει 4 μέχρι στιγμής. Όλο αυτό θα ανεβαίνει όπως καταλαβαίνει κάθε νοήμων. Προσπαθεί και ο Τσακαλώτος στη Βουλή. Έχουμε εμείς εδώ τα δικά μας, με τη Χίο, με τη Μυτιλίνη, με όλα τα υπόλοιπα, τους κορονοϊούς. Προσπαθεί και ο Τσακαλώτος να πει μια λέξη. Και τελευταία βαθμολογία, πρέπει να ακούτε τους αντιπάλους σας. Πραγματικά είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι κατηγγαίνει μόνο τα ΜΑΤ. Αυτό ακούσατε? Γιατί δεν ήσασταν εδώ? Έπρεπε να το ακούσατε, γιατί εγώ άκουσα κάτι τελείως διαφορετικό. Τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας? Τι είπε ο Αλέξης? Έκανε καταγγελία για όλη τη βία που υπήρχε στο νησί. Αλλά δεν την άρχισε κάποιος άλλος αυτή τη βία. Αυτή τη βία την προωθήσατε εσείς με τις κινήσεις σας. Ενορχιστρώνω είναι το ρήμα, αλλά πού να το πει τώρα όλο αυτό. Είναι και δύσκολα τα ελληνικά. Δημιουργεί ωραίες στιγμές στο κοινοβούλιο. Αν δεν είναι πάνω στη σκηνή ο Γεραπετρίτης και δεν λέει αυτά τα ωραία που λέει ο Γεραπετρίτης. Τα κενά μπορεί να ανεβαίνει ο Τσακαλώτος λέγοντας τα ακριβώς αντίθετα, αλλά έτσι όπως τα λέει ο Τσακαλώτος βγάζει το γνωστό γέλιο. Εκτός αν βλέπετε παράθυρα πρωινά, όπου έχουν πιάσει τα σίδη οι αστυνομικοί συνδικαλιστές. Okay, σήμερα και χθες είχαν και λόγο, ήταν στα θέματά τους. Και αυτοί βρίζουν γιατί είχαν μείνει ατάιστοι οι ματατζίδες, οπότε είχαν έναν εκνευρισμό, δεν βρήκαν και καμπίνες για όλους, γι' αυτό μόλις πήγαν εκεί στα νησιά, ξαμολύθηκαν και πάνω που πήγαν να κοιμηθούν μετά τους πλακώσαν στο ξύλο. Όλα αυτά τα γνωστά. Αν πας διακοπές και δεν περάσεις καλά, είναι χάλια. Γυρίζεις μετά κομμάτια πίσω, καλύτερα να μην είχες πάει ποτέ. Ένα δύσκολο τρίμερο, βγαίνει ο Μπαλάσκας λοιπόν σήμερα το πρωί, συνδικαλιστής της αστυνομίας, και μιλάει, αναφέρεται στις ευθύνες που έχει όχι το πολιτικό σύστημα, η διοίκηση της αστυνομίας. Ξέρει να λειτουργεί η αστυνομία σε περιβάλλον εκτός αστικού ιστού? Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Διότι εσείς είστε εδώ στην Αθήνα. Ξαφνικά σας πήγαν σε κάτι βουνά. Κύριε Γονόμου, τα ΜΑΤ είναι μια εστεταγμένη υπηρεσία που δρά με σχεδιασμό, με επιτόπου σχέδιο, ναι, και συντεταγμένα. Δεν μπορεί ο σχεδιασμό. Είναι δημιουργίες. Εσείς έχετε κάνει στο στρατό. Ξέρετε τι σημαίνει δημιουργία? Βεβαίως. Σημαίνει ένα συντεταγμένο κομμάτι, έτσι, ανθρώπων που το κατευθύνουν με εντολές και διαταγές. Mm-hmm. Όλο αυτό ήταν αμπάχαλο. Έτσι. Από την κορφή μέχρι τα νύχια. Και δεν έχουμε δει κάποιον να καθίσει ένα σχεδιασμό, λέτε, επομένως. Όχι, δεν υπήρχε καν σχεδιασμό. Εγώ νομίζω ότι όχι, δεν ήταν μπάχαλο σχεδιασμό. Κάποιοι άνθρωποι ανώτεροι στο βαθμό. Γιατί να μην τα ρίχνουμε όλα στους πολιτικούς συνέχεια. Mm-hmm. Είναι κρίμα. Έτσι δεν είναι? Αδικούμε το σύστημα κιόλας. Μαρακαϊμπο, Μαρεφόρτσα Νόβε, Φουτζίρε Σιμαντό, Τζατζά. Έτσι δεν είναι? Αδικούμε το σύστημα κιόλας. Και να κάνουμε τα πάντα, αλλά δεν πρέπει να αδικούμε το σύστημα. Αυτό το σύστημα δεν μπορεί να το αδικήσει κανείς. Οπότε ο Μπαλάσκας δεν θέλει να τα πάει στους πολιτικούς, στις ευθύνες. Εκεί γίνονται ωραία τα πράγματα. Αλλά οι αστυνομικοί από κάτω έχουν διάφορες ευθύνες. Έχουν ξαμολυθεί οι συνδικαλιστές αστυνομικοί και λένε τα χειρότερα για την ηγεσία της αστυνομίας, για τους επικεφαλείς εκεί πάνω, για το τι ακριβώς έγινε. Μα χτίζουν εδώ και 8 μήνες το προφίλ του φίλου αστυνομικού που περνάει και τον χειροκροτάει όλη η γειτονιά. Πουθενά δεν έχει γίνει αυτό, ούτε πρόκειται να γίνει στην Ελλάδα. Ενώ πασχίζουν να το χτίσουν τόσο καλά και πάνω που το χτίζουν ή θα βγει ο Παλαβός με το όπλο στο χολαργό, ή θα βγει ο άλλος και θα κάνει την καφρίλα στην ΑΣΟΕ, ή θα βγει παραπέρα ο άλλος, θα καταβρέξει το άτομο αμαία έξω από το αστυνομικό τμήμα, ή θα γίνει όλο αυτό το σούπερ θέαμα που είδαμε όλοι και το ζήσαμε στη Χίο και τη Μυτιλήνη το τριήμερο που μας πέρασε. Λίγο πριν ανασταλούν οι καρναβαλικές εκδηλώσεις, η ελληνική αστυνομία πρόλαβε γιατί βλέπει μπροστά και έκανε το δικό της καρναβάλι, με θύματα βέβαια και περιουσίες που σπάσανε και ταραχή, αλλά και με μια νίκη εκεί του κινήματος, του λογικού κινήματος, και ήταν καλό όλο αυτό που συνέβη, γιατί τονώθηκαν και οι κάτοικοι μέσα στις δύσκολες στιγμές που ζούνε, είχαν μια προσωρινή βέβαια νίκη. Το θέμα δεν είναι μόνο βέβαια να έχεις τέτοιες νίκες, ένα ευρύτερο θέμα. Το θέμα είναι τι προσανατολισμό και τι περιεχόμενο δίνεις στα κινήματα που αναπτύσσονται, στις διαδηλώσεις που αναπτύσσονται στα νησιά για τόσο ευαίσθητα θέματα. Γιατί πάντα καραδοκεί η ακροδεξιά, έχει παρισφρήσει και σε όλα αυτά. Οπότε υπάρχουν αρκετοί νουνεχείς και στα δύο νησιά, στη Μυτιλήνη κυρίως, γιατί έχει μια παράδοση. Μπορούν να στρέψουν την οργή του κόσμου, τη δικαιολογημένη οργή του κόσμου, να τη στρέψουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Νομίζω προς τα εκεί πάει έτσι κι αλλιώς. Αυτό είναι ένα στίχημα από εδώ και πέρα, νομίζω, και στα νησιά εκεί και παντού. Τι περιεχόμενο αποκτούν οι διεκδικήσεις των ανθρώπων. Γιατί οι διεκδικήσεις υπάρχουν πάντα και θα υπάρχουν πάντα, και αδικίες υπάρχουν πάντα. Το περιεχόμενο λοιπόν είναι ένα ωραίο θέμα προβληματισμού, προσανατολισμού. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό, ας ακούσουμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος υπόσχεται κάτι που μπορεί να το δώσει. Νομίζω το έχει δώσει ο ίδιος και οι συνεργάτες του 8 μήνες τώρα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ και πολλούς μήνες γυρίζω όλη την Ελλάδα. Πηγαίνω σε πρωτεύουσες νομών, πηγαίνω σε μικρά χωριά. Συζητώ με τους πολίτες για τα πραγματικά τους προβλήματα. Οι πολίτες ζητούν από μας καρναβάλι όλο το χρόνο. Οι πολίτες ζητούν από μας καρναβάλι. Οι πολίτες ζητούν από μας καρναβάλι. Όπα, wow. Αυτό το έχει δώσει νομίζω και μπορεί να έχουν απαγορευτεί τα καρναβάλια, αλλά η κυβέρνηση κυκλοφορεί ελεύθερη. Όπως βλέπουμε, θα κάνει και περιοδία ο Πρωθυπουργός στα συγκεκριμένα νησιά. Διαβάζω ένα μήνυμα ενός ακροατή σε σχέση με αυτό που σας λέγουμε πριν, του Θανάση Καμπαγιάννη, του δικηγόρου. Και λέει, να προσθέσω λέει και εγώ ένα ερώτημα, ποια η αντίδραση των εισαγγελέων πρωτοδικών Χίου και Λέσβου σχετικά με τα αυτόφορα αδικήματα στα οποία προέβησαν οι ορδές των ενστόλων αλυτών στα κριτικά νησιά. Ο Ηρακλής μας το στέλνει. Ωραίο ερώτημα και αυτό. Προστίθεται στα δύο ερωτήματα, πολύ κομβικά και πολύ σωστά, νομικά ερωτήματα που σας διαβάσαμε πριν. Λοιπόν, τώρα τι έχουμε. Έχουμε το Θανάση Αθανασόπουλο που ρυθμίζει τον ήχο. Έχουμε το τηλέφωνο της εκπομπής εδώ και του σταθμού που είναι 2-11-10-80-8-80. Σας περιμένει μέσα γιατί και αυτόν τον έχουμε. Με πολύ μεγάλη χαρά να πείτε τα δικά σας. Ό,τι πείτε τώρα θα παίξει από την Τρίτη και μετά, γιατί θα πάμε για κούλουμα την Δευτέρα που είναι και καθαρά. radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού. Βλέπουμε τα μηνύματα που μας στέλνετε εδώ μπροστά στην οθόνη. ellinofrenia.net.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Και στο YouTube είμαστε στο official. Από κάτω κάνετε εγγραφή και υπάρχει και ένα σχετικό chat με το πρώτο μέρος του λαού. Πάμε και στις πρώτες διαφημίσεις. Λοιπόν, το πρώτο μήνυμα είναι για τους πατριώτες μου που είναι ο Κούλης επάνω από χθες, στην Αλεξανδρούπολη εννοώ, στον Εύρο και περαιτέρω στη Θράκη. Και γιατί όπως και τα νησιά και εκεί πάνω μπλε είναι στον εκλογικό χάρτη πάντα, να βγουν στον δρόμο που έλεγε ο Χρυσοχοίδης, αλλά να χειροκροτάνε αυτό να είναι. Και το δεύτερο που θέλω να πω, μια είπα μπλε εκλογικό χάρτη πάντα μου, είναι ένα αγωνιστικό χαιρετισμό στους νησιώτες του Βορείου Αιγαίου με ένα στίχο από έναν αγωνιστή ασοφόρο που το έστειλε λίγο το ποδαράκι του, άκουσε με. Παραχαράσετε την ιστορία, θα σας κάνει πλέσω ξύλο η Νέα Δημοκρατία. Αλλά η Μακεδονία είναι μία. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Έλα, γεια. Θέλω να σχολιάσω βασικά το επεισόδιο στην ΑΣΟΕ. Τι αφέλης που ήταν ο Μπάτσος να πάει εκεί με το κράνος. Σαν του λέει, δείρτε με. Καταρχάς είναι Μπάτσος. Ναι, οκ, okay, αλλά. Θέλει να έχει μεγάλες προσδοκίες. Μετά, πώς και σκουμπαλάει κουμπούρι, ρε φίλε. Αυτό ένα μηδέν. Πώς κουβαλάει κουμπούρι. Νέα Δημοκρατία έχουμε, τι θες. Όλοι κουβαλάνε κουμπούρι. Μα και έχουν και την αβάντα πλέον να τα βγάζουν χωρίς να ντρέπονται. Σε αυτό θα συμφωνήσω, δεν λέω. Ένας αφέλης από την Αθήνα. Επειδή ακούω έχει αυτή τη λέξη δεν τρέπονται και δεν τρέπονται, δεν ξέρω, δεν έχουν καταλάβει ότι για αυτά τα τομάρια δεν υπάρχει ντροπή. Υπάρχει μόνο κονόμα, βόλεμα. Δεν υπάρχει ντροπή. Πιο σωστή έκφραση. Τι ντροπή να υπάρχει, παιδί μου, δεν ξέρουν τη λέξη ντροπή, τη λέξη τσίπα, χεστήκανε. Μπράβο. Η πιο σωστή λέξη είναι σκατά στα μούτρα σας. Α, ναι. Δεν είναι ντροπή. Δηλαδή, μην λέτε τη λέξη ντροπή. Δεν υπάρχει αυτό. Έχει καταργηθεί η ντροπή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πήρα σωστά στο Real FM. Στο Real, όχι, λάθος πήρατε. Όχι. Ναι, λάθος πήρατε. Τι είναι εκεί πέρα. Δεν είναι Real FM. Κύριε Αποστόλη, εσείς είστε. Εγώ είμαι. Α, τι κάνετε. Καλά. Καλά είστε, πατριώτησα. Από πού. Την Άρτα. Ποιανού πατριώτησα. Δεν είσαι Αποστόλης. Είμαι, ναι. Ε, πώς, δεν είσαι υπηρώτης εσύ, τι μου κρύβεσαι. Α, είναι γνωστό ότι με υπηρώτησε. Έτσι νομίζω, ναι. Πώς το νομίζεις, έτσι από μόνη σου. Και δεν νομίζω από μόνη μου, αλλά έχω τους λόγους μου. Λοιπόν, κύριε Αποστόλη. Καλά, μη στο χαλάσω, να έχεις τους λόγους σου. Καλέ μου, για άλλο πήρα εγώ τώρα. Ειλικρινά δεν ήξερα ότι θα πετύχω επάνω σου. Αν ήμουν προετοιμασμένη, θα συζητάγαμε πολλά θέματα. Βεβαίως, και εγώ θα περίμενα πώς και πώς. Και τι πήρες, τι θες. Θέλω, ακούω αυτόν τον δημοσιογράφο τώρα εδώ που κάνει εκπομπή. Και είναι αγανακτισμένος που οι κακόμεροι δύστιχοι που έρχονται εδώ πέρα που δεν έχουν γης και πατρίδα εκεί να ζήσουν καλά και είναι όλοι κατατριγμένοι. Και εγώ ρωτάω, πόσα εκατομμύρια γαμώτο είναι εκεί πέρα αυτοί οι άνθρωποι. Όλοι να έρθουν εδώ. Θα χωρέσουν στην Ελλάδα όλοι αυτοί εδώ πέρα. Πού θα πάνε, θα πέσουν στη θάλασσα, θα πέσουν στους γκρεμούς. Δεν χωράνε όλοι εδώ πέρα. Ας φύγουν αυτοί που περισσεύουν. Βέβαια, αυτοί που περισσεύουν μπορεί να τύχει να είναι και Έλληνες. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, δύσκολα περάσαμε κι εμείς. Με το Συμφίλιος, με τον Παγκόσμιο Πόλεμο. Περάσαμε κι εμείς δύσκολα. Αλλά για όνομα του, δεν το βάλαμε στα πόδια να πάμε να γίνουμε φόρτωμα σε κάποιο άλλο. Που ήδη είμαστε κι εμείς φτωχοί. Δεν τα έχουμε όλα εδώ πέρα. Για πες μου λίγο πάλι. Εντάξει, το ακούω αυτό που λες περί φορτώματος σε κάποιου άλλου που δεν γίναμε. Τη σύγχρονη ιστορία του τόπου την ξέρεις ή όχι. Ξέρω μερικά πράγματα. Ξέρεις μερικά πραγματάκια. Δεν συγκρίνεται. Δεν συγκρίνεις, γιατί και εγώ πήγα μετανάστες. Ναι, για τους Έλληνες μετανάστες έχεις ακούσει ποτέ τίποτα ή τα λες έτσι απλόχερα. Έχω ακούσει πάρα πολλά. Αλλά μην το συγκρίνεις, διότι οι Έλληνες μετανάστες που πήγαιναν. Οι Έλληνες μετανάστες είναι της ανώτατης φυλής. Δεν το συζητώ, δεν το συγκρίνω. Είχαμε δουλειά κατευθείαν εκεί που πηγαίναμε. Είχαμε σπίτια, ξέρανε ποιοι είμαστε. Μάλιστα. Αποστόλη, αφού το θέτεις έτσι. Όχι, βεβαίως, το είπα εγώ από την αρχή ότι ο Έλληνας είναι της ανώτατης φυλής. Δεν έχει τώρα μαλακίες, είναι ποιοτικός μετανάστης. Φυσικά και δεν είμαστε ίδιοι με αυτούς, γιατί όταν αυτός ο κύριος μου έχει 3-4 γυναίκες που λέει το Κοράνι και δεν κάνει τίποτα άλλο στη χώρα παρά φτιάχνει παιδιά και μετά τα φέρνει εδώ, γιατί κι εμείς θα εγκαταλείψουμε τον τέλο. Τότε τα πράγματα είναι πολύ απλά. Τραβάτε, γαμηθείτε. Περνούν οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμος. Περνούν οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμος. Τέτοιο χειροκρότημα δεν πέφτει ούτε στις συναυλίες που δέχονται οι αστυνομικοί από όπου περνάνε και στα νησιά και στο κέντρο της Αθήνας. Είναι ωραία όλα αυτά. Έχουμε και τριήμερο, έχουμε και κορονοϊό, έχουμε πολλά θέματα δηλαδή. Και Τουρκία και πρόσφυγες και μετανάστες και πολέμους και νεκρούς Τούρκους φαντάρους στα φέρετρα εκεί στην Τουρκία και πανικό επιπλέον του Ερντογάν. Αλλά οι στιγμές αντίστασης αυτού του τόπου νομίζω μας τονώνουν όλους. Ας πάμε να παρακολουθήσουμε τώρα μια τέτοια ένδοξη στιγμή αντίστασης από τη νούμερο ένα αντιστασιακή οικογένεια αυτού του τόπου. Είχαμε και όλες τις δυσκολίες μιας πολιτικής οικογένειας η οποία λίγο πολύ ζει την ιστορία της Ελλάδος. Mm-hmm. Δηλαδή εμείς έγινε δικτατορία, μπήκαμε φυλακή, μπήκαμε υποκατοίκον κράτηση, περάσαμε, καταλάβαμε για πρώτη φορά τι σημαίνει ανάκριση. Είσαι 13 ετών, σε ανακρίνουνε. Αυτό θέλω λιγάκι να σταθούμε σε αυτό. Δηλαδή, πώς βιώνει ένα παιδί 13 χρονών όλες αυτές τις σκηνές, όλα αυτά που συμβαίνουν στη ζωή του, τα κατανοεί καταρχάς. Ξεκινούσες πάντα από ένα πράγμα. Αυτή είναι η κακή και εμείς είμαστε οι καλοί, καταρχήν. Από εκεί και πέρα, πεισμώνεις. Αρχίζεις με ένα παιδικό τρόπο να αντιδράς. Εμείς, ας πούμε, αντιδρούσαμε επειδή μας είχαν κόψει το ραδιόφωνο, μας είχαν κόψει τη τηλεόραση. Οπότε είχαμε ένα pick-up, ένα κίτρινο τοπάζ της εποχής. Και δύο δίσκους στους οποίους βάζαμε από το πρωί μέχρι τη νύχτα. Το My My My Delilah και του Σαββόπουλου Ήλια Ήλια Αρχηγέ. Και Ήλια Ήλια Αρχηγέ και Ήλια Ήλια Αρχηγέ. Είχε βγει το φορτηγό του Σαββόπουλου. Εμείς με το φορτηγό του Σαββόπουλου σπάγαμε τα νεύρα σε όλο τον κόσμο ο οποίος ήταν εκεί πέρα. Και νομίζαμε ότι κάναμε πράξη αντίσταση. Αντίσταση από τα 13 της εδώ, η Ντόρα Μπακογιάννη, όπως ακούσατε. Αντιστεκόταν από τότε, τραγουδούσε τραγούδια μέσα στο σπίτι. Είναι η νούμερο ένα αντιστασιακή οικογένεια της χώρας. Κάθε δεύτερη εβδομάδα θα βγει κάποιο μέλος της οικογένειας και θα μας θυμίσει ότι μόνο αυτή έχει αντισταθεί, έχει κάνει αντίσταση με τον τρόπο που έχει κάνει. Ας ακούσουμε λοιπόν και ας φτιάξουμε τις εικόνες. Το νούμερο ένα από τα δύο τραγούδια που είπε, αντιστασιακό. Με αυτό αντιστεκόταν η οικογένεια Μητσοτάκη εκείνα τα χρόνια της Χούντας. Αυτό, τραγουδούσαν αυτό μέσα στο σπίτι και η γειτονιά απ' έξω φώναζε, διαμαρτυρόταν τα τότε ΜΑΤ, η αστυνομία κυνηγούσε όταν ακούγονταν τον Ντιλάιλα ειδικά. Ήτανε κωδικοποιημένο μήνυμα της οικογένειας Μητσοτάκη προς τους συντρόφους αγωνιζόμενους. Αυτό ήταν το ένα τραγούδι που έκανε αντίσταση τώρα στα 13 της. και ο άλλος ακόμη ήταν μικρός, ήταν τότε γεννημένος κάπου εκεί, όπως θυμόμαστε, έφυγε εξορία στους 6 μήνες. Το δεύτερο λοιπόν τραγούδι που τραγουδούσε η οικογένεια πολλές φορές και είχε σπάσει τα νεύρα της Χούντας τότε, με αποτέλεσμα να διώξει η Χούντα αυτή την οικογένεια, γιατί είχε κάνει τεράστια ζημιά στο καθεστώς, ήταν του Σαββόπουλου. Ήλιος κόκκινος ζεστός στάθηκε στην κάμαρά μου. Ξύπνησε όλη η πολιτεία κάτω απ' τα παραθυρά μου. Το παιδί πάει στο σχολείο του κι ο εργάτης στη δουλειά. Πρωινά δυο μάτια ανοίγει όμορφη μια κοπελιά. Ήλιε, ήλιε, αρχηγέ, δώσ' το σύνθημα εσύ κι η χαρά θα αναστηθεί. Μαλακίες. Το σκοτάδι θα πεθάνει και θα ανάψει χαραυγή. Μπούρδες. Ο εργάτης βλαστημάει. Τραγουδούσαν για εργάτες, δηλαδή μέσα στο σπίτι εκεί τώρα. Εδώ λέει ο εργάτης, η φάμπρικα, το εργοστάσιο. Ήταν οικίες εικόνες για την οικογένεια τότε Μητσοτάκη. Ακούσαμε τα δύο αντιστασιακά τραγούδια με τα οποία όχι μόνο είχε ταρακουνηθεί η Χούντα, έπεσε 7 χρόνια μετά από το ταρακούνημα το αρχικό, εκεί το 68 γίνανε όλα αυτά. Αφενός ήταν τραγούδια που ταρακούνησαν, αφετέρου ήταν τραγούδια που γαλούχησαν επαναστατικά την οικογένεια Μητσοτάκη, την τώρα, η οποία φαντάζομαι όλη αυτή την επαναστατικότητα και το πνεύμα αντίστασης, το ρωμαλαίο πνεύμα αντίστασης, το πέρασε και στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που έχει στη διπλανή του πόρτα τους μπάτσους και τους μπαλούρδους. Ο λαός, το δεύτερο μέρος, ακολουθεί. Ναι, γεια σας, για να βγω στον αέρα. Βγείτε. Θα με καλέσετε? Όχι, όχι, με καλέσατε εσείς. Πείτε μου τι θέλετε. Θέλω μια θέση να πάρω για αυτά τα θέματα που γίνονται για τον κορονοϊό. Πάρτε μια θέση, πάτε μια θέση. Ο καθένας έτσι κι αλλιώς έχει την άποψή του βεβαίως και χρειαζόμαστε όλες τις απόψεις για τον πλουραλισμό. Παρακαλώ, πείτε μου, Clint Eastwood. Λοιπόν, σας ακούστε με. Για την επιστήμη σχετικά με τον κορονοϊό, θέλω να πω το εξής. Ότι ο ιός δεν είναι μόνο αυτός. Και άλλοι ιοί της γρήπης και μη της γρήπης. Όταν διασταυρώνεται και εξελίσσεται πολύ γρήγορα και μετά δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με τα ήδη γνωστά φάρμακα. Ποια ήδη γνωστά? Έχουμε τον Κικίλια υπουργό, πώς δεν μπορεί? Και επομένως αυτό. Α, δεν το ακούτε αυτό. Αυτό που είναι στάνταρ για τους ιούς και τα μικρόβια δεν ευνοείται πουθενά στον κόσμο σήμερα περισσότερο από ότι στην Ελλάδα. Αχα. Γιατί στην Ελλάδα έχουν γίνει αυτές οι προσμίξεις πληθυσμών από όλο τον κόσμο. Οπότε ο ισχυρότερος θα είναι αν ξεσπάσει στην Ελλάδα και διασταυρωθεί με την ήδη υπάρχουσα κατάσταση. Μάλιστα, εξαιρετικά. Χάρηκα πολύ που μιλήσαμε έτσι και λίγο επιστημονικά να πάρει ένα άλλο βάθος η κουβέντα μας και ο δημόσιος διάλογος. Χάρηκα, να είστε καλά. Να σας πω και κάτι άλλο. Γιατί πρέπει να ακούσω και το άλλο? Ναι. Έχουμε μια απόφαση για τη λαθρομετανάστευση. Ομόφωνη Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πρέπει εκεί να δώσουμε την προσοχή μας. Εντάξει, κατάλαβα. Περνάμε στην επόμενη γραμμούλα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Αποστόλη Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Ο ανήφορος είναι μακρύς. Θα τον ανέβουμε είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε. Ο Γιώργος ο Παπαδόπουλος, ο θείος μου. Είστε από παλιά μαλάκας ή τώρα προκύψατε? Εγώ. Σας έκανε συνθήκη ή έτσι γεννηθήκατε? Όχι ρε φίλε, μαζί σου είμαι, απλώς τον θυμίζω ότι... Δεν θέλω να είσαι μαζί μου. Την αλήθεια που είχε πει ο Γιώργος Παΐσιο δεν τη λέει κανένας. Για τους Ex-Pistols. Πέρα από αυτό ότι η αλήθεια βρίσκεται εκεί πέρα στους Ex-Pistols. Α, ότι? Ότι θα γίνει φίλος πόλεμος μεταξύ μας. Έλληνας θα χτυπάει Έλληνα. Ποιος είναι ο Έλληνας? Ο Μπάτσος θεωρείται Έλληνας? Πέρασε με πανελλήνιες. Έλα παιδί μου τώρα, οι άλλοι επαγγελματίες. Εκτελούν εντολές βέβαια, αλλά πρέπει να σκέφτονται κάτω από τα κεφάλια τους, νομίζω. Λέγεται. Έλα. Έλα. Ρε εσύ, ο άλλος πριν τώρα ξεκίνησε τις απειλές και στους ακροατές σας. Ποιος? Κάτι άκουσα. Ο προηγούμενος. Άκουσα πριν 5 λεπτά περίπου πριν ξεκινήσετε. Έλεγε ότι θα βάλει τα μηνύματα που του στέλνουν μέσα την αγωγή που θα σας κάνει και ότι θα κάνει αγωγή και στους ακροατές που στέλνουν τα μηνύματα. Κάτι τέτοια το άκουσες? Α, όχι. Λέει τέτοια. Και έλεγε... Ναι, ναι, έλεγε πριν από. Κάτι τέτοιο κατάλαβα. Λέει το μήνυμα αυτό λέει είναι εξαιτίας της ελληνοφρένειας, λέει, μου στέλνετε αυτό το μήνυμα. Και και θα μπει μέσα στην αγωγή. Το σκέφτομαι να του κάνω αγωγή και τέτοια. Τέλος πάντων, αυτό έχει ξεφύγει. Και τώρα και στου ακροατέ σα. Απειλεί, έτσι. Με εντύπωση μου κάνει, απορώ. Ονόματα δεν είπε. Ονόματα δεν ξέρει. Μάλλον θα τα ζητήσει μετά. Θα πάει εντάξει, πριν ανησυχήσει. Είναι θέμα ημερών, θα τα δημοσιοποιήσει κι αυτά. Ναι, ναι, τώρα που σα πήρα εγώ τηλέφωνο, θα το ψάξει, θα το βρει, θα πει αυτό ήταν που με πήρε τηλέφωνο. Ναι, μη φοβάσαι. Η ρουφιανιά θα λειτουργήσει κανονικά. Όταν λέμε κανονικότητα σε κάποια πράγματα να έχουμε κάποιε σταθερέ. Βέβαια, τι, να υπάρχει και έτσι μια αξιοπιστία. Δεν είμαστε τώρα έτσι. Ότι, να σου πω, οι μπάτσοι που πήγαν στα νησιά, που κατεβάσανε 600 άτομα από ένα καράβι, το καράβι είναι η κλούβα του. Η πλωτή κλούβα, θα λέγαμε. Του είδα που κατέβηκαν με κράνη, με ασπίδες και πήγαν απευθείας στη δουλειά. Τι θες να κατέβουνε, παιδί μου, για μεταφορά πήγανε. Με τι θες να κατέβουνε, με το βαλιτσάκι. Εκεί θα λέγανε ότι πήγανε σαν τουρίστες. Δεν είστε με τίποτα ικανοποιημένοι. Να μην ανασάνει ο μπάτσος. Το βρακί το δεύτερο δεν το πήραν μαζί τους. Μια φανέλα δεν την έχουν. Πού είναι αυτή? Ποιο βρακί δεύτερο, παιδί μου? Δεν έχουνε. Α, δεν φοράνε καθόλου, ε. Μα είσαι γουρούνι με βρακί, αυτό είναι ανέκδοτο. Και τουαλέτα, τσίσα, κακά στα χωράφια που του στείλανε εκεί πέρα να βοσκήσουν, ε. Νομίζω πάνω του. Α, εντάξει, έτσι εξηγείται. Ναι, για να αναγνωρίζει το ένα το άλλο από τη μυρωδιά μετά. Με τούτα και με τα άλλα, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, γιατί είναι Παρασκευή και όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες αφιερώσεις σας. Αυτές μας πάνε στο μαγκαζίνο. Καλά να περάσετε, καλό τρίμερο. Μπήκαν στο χωριό τα μάτιπλα στο ξηρό ποτάμι. Έξι κλούβες με σκυλιά που στείλαν τα αφεντικά. Σηκωθείτε χωριανοί και γερόντισες και γέροι. Προς του δέντια το ασκέρι, δείξτε μπόι λεβεντιά. Αυτή που περνάνε οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμος, ρε φίλε. Χειροκροτάει ο κόσμος. Τι λέει όμως ταυτόχρονα, δεν λένε. Καλώς μπαλούρδους, περνάνε οι μαλάκες, γεια σας. Μπράβο, με ανοιχτά τα δάχτυλα χειροκροτάει, έτσι. Με ανοιχτά και τα κολλάχτυλα. Φτιάχνω αυτό για την Παρασκευή. Ποιο? Αυτό που χειροκροτάει ο κόσμος, τους βρίζουν από πίσω, βάλε και τον κύριο Βασίλη που βρίζει. Κάνε ένα ωραίο, έλα, γεια, γεια. Περνούν οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμος. Περνούν οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμος. Ρε μπεσκιά, εσείς επειδή τελείωσε. Περνούν οι αστυνομικοί και χειροκροτάει ο κόσμος. Γάμω τον αντιχ***ο σου, γάμω τον σαυρολό, είσαι παλιωτόμαρο. Έχω δικιάλετη μυρίση το μεταξύ, έτσι. Καλώς τα παιδιά, καλώς μπαλούρδες. Μαύρε, μαύρε που βρισκόσαστε αυτού πάνω Σόδωμα και Γόμορα είναι ρε. Μαύρε δεν τους ξέρεις αυτούς. Το σύστημα είναι ένοχο και οι συνθήκες στη ζωή. Τα γρύπνω το δάκρυ αυτό, δεν είναι τα δάκρυγό. Να περιμένει μες στα χρόνια αγριό ξεσήκωμο. Τα γρύπνω το δάκρυ αυτό, δεν είναι απ' τα δάκρυγό. Να περιμένει μες στα χρόνια αγριό ξεσήκωμο. Η μεγάλη Παναγιά κυέρισο στο πόδι. Φορμήξαν του τη διαβόλη να μας φτιάξουν χωριανοί. Οι καμπάνες στα χωριά να σημάνουνε αδέρφια. Για τις εταιρείες στα κέφια είδωρ θέλουνε και γη. Θέλω ρε θή Αποστόλη αυτή τη θίτσα ρε. Με έχει τρελάνει ρε με τον γερμανό δημοσιογράφο πάλι. Θέλω να τα ακούω. Ποιο? Τη θίτσα ρε που σου είχε πάρει τηλέφωνο και καλά ξεκίνησε και σου έλεγε ότι υποδύραν το δημοσιογράφο το γερμανό. Ξεχνάω το όνομά του τώρα. Και στο τέλος κατέληξε Χρυσάβουλο. Φιλιά πολλά και τράβα μπροστά Αποστόλη. Τραβάω, τραβάω από τώρα. Γεια σας. Πού μιλάω παρακαλώ? Με μένα μιλάτε. Στο ραδιόφωνο. Στο ραδιόφωνο, ναι, αμέ. Εσύ είσαι Αποστόλη μου. Εγώ είμαι, δεν θες? Αχ, είμαι τόσο τυχερή και σε πέτυχα. Καλέ χαρά, ναι, αμέ. Άκουλα κι εγώ, γιατί συνήθως μου μιλούν οι τηλεφωνήτριες και μου άκουσα τώρα τη φωνή σου και δεν σε γνώρισα. Δεν σου μιλάνε πια, δεν σε θέλουν. Λέγε. Χαίρομαι πάρα πολύ που σ' ακούω. Λογικό. Και που έχω την ευκαιρία να σου πω αυτά που θα σου πω. Δεν ξέρω βέβαια θα το βγάλεις αυτό. Εγώ αυτό τον τύπο το δημοσιογράφο που μόλις τώρα ασχολιάζεται που έφαγε ξύλο εκεί στο Σύνταγμα. Ναι, βεβαίως δεν ήταν. Αυτό δεν ήταν σωστό που έγινε ότι τον άνθρωπο το χτυπήσανε τόσο πολύ. Αλλά... είπε κάτι που εμένα. Είπε κάτι άκουπε στο όλη που εμένα με ενόχλησε πάρα ναι, πολύ. Αυτό το αλλά να δούμε. Αυτό το αλλά. Ναι, για πες. Μας είπε κατσαρίδες. Αυτό το κόψατε όμως το μοντάζ, το είπατε. Εμάς τους Έλληνες μας είπε, εγώ λέει θα κάνω αυτό και θα βγάζω πράγματα για σας, γιατί είσαστε κατσαρίδες και δεν σας φοβάμαι. Λοιπόν, δεν είμαστε κατσαρίδες. Μπερδεύτηκες λίγο, όπα, κάτσε λίγο, μπερδεύτηκες λίγο. Όχι, μας είπε κατσαρίδες. Περίμενε λίγο, μην βιάζεσαι. Τα φασισταριά είπε κατσαρίδες. Αν είστε από αυτούς, ναι, σας είπε. Δηλαδή, ποιους είπε κατσαρίδες? Τα φασισταριά. Μόνο αυτούς είπε κατσαρίδες? Ναι. Όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι έλεγε μόνο αυτούς. Α, δεν το πιστεύεις. Εμάς τους Έλληνες όλους. Όχι. Μας έλεγε κατσαρίδες. Γιατί αυτός ο κύριος ήταν και στο Μακεδονικό. Γιατί εμείς διαμαρτυρόμαστε για τη Μακεδονία που την ξεπουλήσανε. Α, ερχόμαστε σιγά-σιγά. Όλα αυτά τότε και πάλι έβγαινε. Τότε καλά κάνετε και παρεξηγέστε σιγά-σιγά, βλέπω. Λοιπόν, και τώρα στο μεταναστευτικό, αντί να προβληθεί το γεγονός της διαμαρτυρίας ότι επικίζουν τη χώρα με τους μετανάστες, έγινε αυτό. Μπορεί να έγινε και προβοκάτσια για αυτό το πράγμα. Okay. Τον τραυματισμό του δημοσιογράφου. Τότε να συμφωνήσουμε σε κάτι. Εμένα κατσαρίδα δεν με είπε, εσάς σας είπε, ναι. Θα γρυπνώ το δάκρυ αυτό, δεν είναι απ' τα δακρυγόνα. Περιμένει μες στα χρόνια αύριο ξεσήκωμο. Θα γρυπνώ το δάκρυ αυτό, δεν είναι απ' τα δακρυγόνα. Τα χρόνια αύριο ξεσηκωμό. Όχι πια λευκές οι μέσα, τον τόπο μας ρημάζουν. Για τα κέρδη αυτής χιλιάζουν, εις για ανθρώπινη ζωή. Τούτο τον στρατό τον ξεμεχτύπαγε και τους εργάτες, φοιτητές και ναυτεργάτες, στο λαό που αγωνιάν. Μια παραγγελία για την Παρασκευή. Τον αρχισυντάκτη να κράζει τον Παλούρδο, το Σφακλανάκι με τον Ξυλούρι. Ο αρχισυντάκτης να κράζει τον Παλούρδο. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμφωνο αιώνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθει ανάποδα ο δουλειάς. Άιντε. Αυτό το τραγούδι δεν είναι σκυλάδικο. Δεν τραγουδιέται μπροστά σε κυλαράδες με πουρα, σε σκοτεινά μπουρδελομάγαζα της παραλιακής. Ο Ξυλούρης, όταν το έλεγε, φόραγε μαύρο πουκάμισο, όχι χρυσή κελεμπία. Αυτό το τραγούδι το τραγουδάμε για να γίνουμε καλύτεροι εμείς, όχι κάποιος εκατομμυριούχος. Τραγουδιέται με γαρίφαλο στο πέτο, όχι με γαρίφαλο στο πάτωμα. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα φανά ποδά ο ντουνιάς. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθ' ανάποδα ο ντουνιάς, θα ανάποδα ο ντουνιάς. Με όλα αυτά που ζούμε, που μου φαίνονται πλέον σαν φάρσα όλα, σαν αστείο, κάνε μου μια χάρη την Παρασκευή αν μπορέσεις. Βάλε το αστείο του Βασίλη Νικολαίδη, το τραγούδι. Μ' άφησες μόνο ο διάολος να πάρει τη μοίρα μου. Θα σ' είχα σφάξει αν ήταν του χαραχτή. Μου, με ένα σαλάμι αφημένο καιρό στο ψυγείο. Είπα λοιπόν κι εγώ να σου κάνω ένα αστείο. Και πήρα στο τμήμα αμέσως και τους τηλεφώνησα. Και παγωμένα τους είπα πως σε δολοφόνησα. Στη μηχανή του κοιμά είπα σ' είχα λιανίσει. Και ένα σαλάμι με σένα πως είχα γεμίσει. Θα γρυπνώ το δάκρυ αυτό, δεν είναι απ' τα δακρυγόνα. Περιμένει μες στα χρόνια αγριό ξεσήκωμο. Θα γρυπνώ το δάκρυ αυτό, δεν είναι απ' τα δακρυγόνα. Περιμένει μες στα χρόνια αγριό ξεσήκωμο. Το έχεις ακούσει αυτό που παίζει τώρα με τις μάσκες για τον κορονοϊό και όλα αυτά? Πιο πολλά. Ότι λέει το κουτάκι, λέει, είχε 8,5 ευρώ. Το κουτί με, ξέρω εγώ, 100, είχε 8,5 ευρώ πριν από μια εβδομάδα και τώρα έχει πάει 85. Φίλε μου, καπιταλισμός. Όταν υπάρχει ζήτηση, έτσι είναι αυτά. Λυπάμαι. Παίξ το αυτό την Παρασκευή, αν μπορείς, μαζί με την μπαλάντα του Έμπορα. Χιλιάρια. Οι μάσκες έχουν εξαντληθεί. Οι μάσκες δυστυχώς έχουν τελειώσει φαρμακαποθήκες. Ό,τι τελευταία αποθέματα υπήρχαν χθες και σήμερα τελειώσαν όλα. Δυστυχώς τελειώσαν οι μάσκες. Τελευταία μάσκα. Η τιμή της μάσκας είναι πάρα πολύ αυξημένη λόγω της ζήτησης. Τώρα άλλα φαρμακεία το πουλάνε από 1,5, από 2 ευρώ μέχρι όσο θέλει ο καθένας. Ρύζι έχει εκεί κάτω, κοντά στο ποτάμι. Εκεί ψηλά στο βουνό χρειάζονται ρύζι. Αν το ρύζι το κρύψουμε στις αποθήκες, θα κρυβίνει το ρύζι για αυτούς εκεί πάνω. Οι μαούνες του ρυζιού θα έχουν λιγότερο ρύζι. Και το ρύζι φτηνότερο θα είναι για μένα. Και το ρύζι φτηνότερο θα είναι για μένα. Τι είναι στα αλήθεια το ρύζι. Πού να ξέρω το ρύζι τι είναι, ποιος να το ξέρει τάχα. Δεν ξέρω το ρύζι τι είναι, ξέρω την τιμή του μονάχα. Θέλω μια παραγγελία. Να βάλεις το γύφτο το πολιτισμένο, μπορείς? Τον Αποστόλη. Εγώ είμαι. Ρατσιστής είσαι, ρε φίλε. Κακό είναι. Κακό. Γιατί? Και ο Καρατζαφέρης με αυτά και με αυτά πήρε 6%. 5. Σοβαρά. Τι, ο Άδωνης κάθε μέρα στα κανάλια είναι. Εγώ γιατί να μην είμαι ρατσιστής? Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Εγώ είμαι τσιγκάνος. Έχω 6 παιδιά. Ναι. Κανένα δεν είναι δημόσιος υπάλληλος. Μένω σε ένα. Εγώ έχω σπίτι, δεν έχω τσαντήρι, αλλά οι άλλοι εκεί έχουν τσαντήρια. Καντεμιά λίγο αυτό, καντεμιά έτσι. Καντεμιά. Άκου τώρα να σου πω τι γίνεται. Εμένα με στέλνει η ΔΕΗ να πληρώσω τετραγωνικά. Γιατί είμαι ρατσιστής όμως? Είσαι όμως γιατί παίρνω τηλέφωνο 10 μέρες να σου πω το πρόβλημά μου και κανένας δεν με ακούει, ρε φίλε. Αφού είσαι γύφτο, συγγνώμη, πρέπει να δώσω προτεραιότητα στους δικούς μας. Πρώτα θα μιλήσει τον Παλαμό και μετά θα μιλήσει το Ρωμά. Είμαι ρατσιστής τώρα, σας λέω και Ρωμά. Ναι, μισό λεπτό. Ναι. Τα παιδιά μου πήγαν, φαντάρι. Δεν ξέρω, πήγανε. Πήγανε. Με τους δικούς μας. Με τους δικούς. Ποιος δικούς μας, Έλληνας σήμερα, είμαι και αυτός. Τα Μπαλαμά. Μπαλαμό, αλλά Έλληνας. Ωραία. Άμα γίνει πόλεμος θα πάνε, φαντάρι. Θα πάνε. Θα πάνε. Τι θα κάνουν, θα πουλάνε πατάτες στον πόλεμο? Δεν είμαι γύφτος τέτοιος. Α, τι γύφτος είσαι, καρέκλες? Όχι. Τι γύφτος? Σίδερα έχω. Α, μέταλλα. Α, όλα τα παλιά αγοράζω, κατάλαβα. 1400 το γραμμάριο χρυσό. Το πιάσα. Είμαι γύφτος πολιτισμένος, δεν είμαι. Ναι, τώρα τι μαλακής. Ωραία, μαλακής δεν λέμε. Αλλά θέλω να μου πεις κάτι. Ναι. Γιατί μου ήρθε η ΔΕΗ? Για αυτό το λόγο, αγαπητέ, γιατί αλλιώς θα κατηγορούμασταν για ρατσισμό. Δεν μπορεί εσάς να σας εξαιρέσουμε. Πάει να πει ότι είμαστε ρατσιστές, άμα σας εξαιρέσουμε. Ένα τέμος που εγώ έχω κάνει να βάλω ένα φωτοβολταϊκό πάνω στη στέγη και δεν έρχεται να το βάλει, γιατί λέει δεν δίνουν άδεια και σε εμάς και πες το χρήματα από την τράπεζα, η Eurobank. Μάλιστα. Αυτή η Eurobank τι είναι? Τι είναι, ο ιδιοκτήτης των σπιτιών μας είναι, τι είναι? Τι είναι στα αλήθεια ο άνθρωπος? Πού να ξέρω ο άνθρωπος τι είναι? Ποιος να τον ξέρει τάχα? Δεν ξέρω ο άνθρωπος τι είναι. Μία αφιέρωση την Παρασκευή, όσο επίκαιρη πιο ποτέ. Αν μπορεί να αλλάξει βέβαια κιόλα, η άνοδος του φασισμού που έχει φτιάξει στην τηλεόραση. Αλλά κάνει λίγο την άνοδο τη Νουδού και όλα αυτά που γίνονται στη Λέσβο. Ένα ρεμιξάκι, ξέρεις εσύ, τα δικά σου. Τι δεν ήξεραν, τα ψήφισαν όμως, Αποστόλη μου. Οι Χίος και η Λέσβο όλοι μπλε ήταν. Γερμανία του Μεσοπολέμου. Τη ανασφάλεια, τη ανεργία και τη οικονομική κρίση. 1924. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα. Ποσοστό 3%. 1928. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα. Ποσοστό 2,6%. 1930. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα. Ποσοστό 18,3%. 1932. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα. Ποσοστό 37,4%. Πρώτο κόμμα. 1933. Βουλευτικές εκλογές. Εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα. Ποσοστό 43,9%. Πρώτο κόμμα. 1945. Ποσοστό 11% του πληθυσμού νεκρό. 7,5 εκατομμύρια Γερμανοί πολίτες και στρατιώτες σκοτωμένοι από το φασισμό. Κανένας Γερμανός όταν ψήφιζε τους Ναζί δεν φανταζόταν ότι θα σκοτωθεί. Δεν φανταζόταν ότι θα ήταν συνένοχος στη μεγαλύτερη ανθρώπινη τραγωδία του 20ου αιώνα που κατέστρεψε τη Γερμανία, ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη και τις θεμελιώδεις αξίες του ανθρωπισμού. Οι Γερμανοί του Μεσοπολέμου ψήφιζαν τους Ναζί ως κάτι καινούριο που μίλαγε για δεσμούς αίματος, καθαρή φυλή και υπερήφανη Γερμανία που θα άνοικε στους Γερμανούς. Εκείνοι δεν φανταζόντουσαν, δεν σκέφτηκαν και δεν ήξεραν. Εσύ? Πάμε τώρα στις φωτιές και μαζί και οι μουσικάντες να μαζώνουν την καρδιές με τα ούλια και φωνές. Κι οι λεβέντικες καρδιές μας να αρματώνουν τις βροχές. Να ριχτούμε στον αγώνα για το δάσος. Ναι, καλησπέρα. Λεμεσό Κύπρο, καλό. Από πού? Λεμεσό Κύπρο. Λεμεσό Κύπρο. Γιατί υπάρχει κι άλλη Λεμεσό. Τέλος πάντων, λέγε τι θες. Λοιπόν, παραγγελία για την Παρασκευή. Με αυτό που είχαμε πρόσφατα τα πλοία στη Αιγαίο. Η περαστική μπήκα στο χωριό τα ΜΑΤ. Τα γρυπνό το δάκρυ αυτό. Δεν είναι απ' τα δακρυγόνα. Περιμένει μες τα χρόνια. Τριώξε σύγχρονο. Τα γρυπνό το δάκρυ αυτό. Δεν είναι απ' τα δακρυγόνα. Περιμένει μες τα χρόνια. Τριώξε σύγχρονο. Τα γρυπνό το δάκρυ αυτό.